حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کو بیوہ کے معاملے میں کوئی دخل حاصل نہیں ہے، اور یتیم لڑکی سے مشورہ کیا جائے اور اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 2100۔